Laat nou de volgende die van mijn moeder zijn. Hij vindt het laatste plaatje naast haar op de bank. En het gesprek vlot aardig, waarvoor alsnog mijn dank. Als niet als, als niet als, als niet als, als niet als. Hai. Als niet als, als niet als, als niet als, als niet als. 1958, zomer in het bos. Ik zie het zwarte water en maak mijn kleren los. Een hoge duik, ik raak de bodem met een smak. Een wonder dat ik daar en toen mijn nek niet brak. Als niet als, als niet als, als niet als, als niet als. Ai. Als niet als, als niet als, als niet als, als niet als. 1983. Een zweten feest, de drukte vol, te veel geluid. Lange blonde steekt er net iets bovenuit. Ik wurm me naast haar, ze kijkt vriendelijk naar beneden. Ik stel de juiste vraag, en zij loopt met me mee. Gewoon zag en dacht, maar ze nooit had gecheckt. Was het de boekenkast van Anne Frank, simpelweg nou nooit was ontdekt. Maar als het zaad van paarden, ei zelf van ma nou nooit had gehaald. En wat als Adam en Eva, appels, disten en de slang nou mooi had gefaald. En wat als tijd de helft van echtheid was, was alles dan dubbelsnel verbaal. Zij is vrij wegen geheid, die je niet meer vermijdt. Je accepteert de feit en ben van binnen bevrijd. Als niet als, hoe goed het ook gaat, blijft de vraag of toeval bestaat. Als niet als, als niet als, als niet als, als niet als. Wat als muziek er nou niet was? Yo, om mijn ziel te verwennen. En wat als iedereen oprecht was? Was het dan nog ellende? Wat als de goedheid in de mens van binnen niet was te remmen? En wat als honger niet bestond? Was er dan slechts lekker trek? Wat als een MC mij wil bellen? Dan kost dat echt wel zijn nek. Van doe maar niet meer bij elkaar. Had deze track dan bestaan? Was de reunie niet waar? Had deze tekst dan bestaan? Van doe maar nooit meer bij elkaar. Had deze track dan bestaan? Luister.